میاد آقا با من دست به سلام، میگه این که تو همون لشی هستی که الان میخوام نزدیکش نیام، ولی اینی که هستم باز بهتر از اونیه که قینی رسمن، یا اونایی که رفتن و بینی و بستن مثل تازه عروسای سینی به دستن. این چاقالا جدیدن یه کارایی میکنن که من تا حالا ندیدم. آره بابای عزیزم تو گفتی عمر 20 امیدی بهم، الان میگی عمرن نیست امیدی به، چون شنیدی که میگن سورا هر کجا میره چشا تنگ و باریک، گل عصر خوابیده همش از خماریه، چرا هر دو ثانیه منگ و قاطیه، حتما برگو شاقیده که سنگ و سابیده مثل گچ دیوار، نشه بیار میترسیم دیگه نشه بیدار. پدر من بعد منو نگاه میکنه، پدر من بعدش منو صدا میکنه، میگه تو که بیکاری تا لنگ زور که میخوابی، پدرم ببخش ولی من از دست رفتم. پدر من بعد منو نگاه میکنه، پدر من بعدش منو صدا میکنه، میگه تو که بیکاری تا لنگ زور که میخوابی، پدرم ببخش ولی من از دست رفتم. بار اومدم هر بار اومدم خونه لختنگا افبار اومدم، به هم میگی باها کم را اومدم، بدبخت باها ده بار اومدم، رفتیم با هم کلانتری، هرچی هم خواستم حالا برام خرید الان، ولی دیگه آفتابی نیست، زندگی تلخه اما کافی نیست. آه چون من دیگه مردم و ریش دارم، دورو برم همه زردن و نیش دارن، ولی جی جی زنبور میزنه، گرفتی زنبور میزنه، منم اینو میدونم تهران اینه و اینجا دیوونن، ملت هر شب بیرون میمونن و با هم دیگه اینو میخونن. پدر من پدر من بعد منو نگاه میکنه، پدر من بعدش منو صدا میکنه، میگه تو که بیکاری تا لنگ زور که میخوابی، پدرم ببخش ولی من از دست رفتم. پدر من بعد منو نگاه میکنه، پدر من بعدش منو صدا میکنه، میگه تو که بیکاری تا لنگ زور که میخوابی، پدرم ببخش ولی من از دست رفتم. جو بیش توی دایره چرخم مثل پرگار، دستام و صفه گیر چون الان لب پردگام، امروزم بسته به دیشب خسته چه خوابم میاد، ولی این چشم بسته نمیشن، حال نمی کنم، آفتاب اومده بیرون، باز موندن خونم از دیروز، بام باز رفتی شدم باز من فیبان، دیوارو با اون سیگار توش تاب تا شبی داری روغه تا میشکابه، میخوابی روزه باشی باز بوز، واسه همینه که عکس تو آینه با میره باریک و خالی و تاریکه. پا میشم دیگه نیست بابایی، بگه هیستالایی میزنم ریس با چایی، حال میکنم با زندگی مثل فوتبالیست بالایی، چون دنیا خوبه دورم دوتا بوره، نمیخوام پاشم صبح زوره، تا تو لباسون لباسون میدم برنامه نه ما جوره. پدر من پسر تنگیراتو بکن یه ذره کم، آرتیستم پاش وامیستم، انقدر بد نیست که سر جم، میدونم زندگی جهنمه ولی انقدر فن دارمه، اینجا هوا خنکه دورگه، میام بیندازم لبا ملکه، مست و لرشو چه تو ول گردم، درس و مشق و یه هوبل کردم، حد و مرز و دیگه رد کردم، تو ترس و لرز و پای دل دردم، پاس بده یکام صاف مثل بکام، انقدر بکشم خواب بره چشام، پدر ببخش منو یه روزی میبینیم که تشتمو. Don't worry. پدر من بعد منو نگاه میکنه. پدر من